الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقفنا في باب طريق الخلاص والنجاة طريق الخلاص والنجاة هو باتباع وترك الابتداع ووصلنا في فقرة فأهم علامات أهل الزيغ لذلك اليوم وفقنا الله تبارك وتعالى أن نبدأ فيما انتهينا درستنا الماضية katika kipindi chetu cha kila Ijumaa katika msalla huu ulioko hapa mtaa wa Kivugo Tandika tulikuwa tumesimamia katika mlango huu niloutaja na tukifika karibu na mwisho wa mlango huu ambayo ni njia ya kujitakasa katika dini hii lakini pia na kuokoka na madhila mbalimbali ambayo Muislamu au mwanadamu atakutana nayo akhera basi ni njia ya kufuata wale waliotangulia na kuacha kuzusha mapya katika dini فأهم علامات أهل الزيغ ikawa ndio mlango ambao tulisimamia na tunaondokea hapo baada ya kuyaona mengi katika mlango huu paragraph inaanza kwa kichwa cha habari mambo yaliokuwa ndio muhimu kuyajua ambayo ni alama ya Ahlu Zayr tutakwenda kwa haraka haraka kwa leo kwa sababu muda umetutupa mkono sana umekuwa si rafiki lakini kwa ajili ya kupata kuanza darasa yetu imebidi hakuna namna lazima tuanze tu mambo muhimu ambayo ni alama ya watu waliokuwa wamepinda Ahlu Zayr anasema jambo la kwanza kabisa Sheikh Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Sahimi فالله الله تعالى لكوانزا نسمى الفرقة التي نبه الله عليها في قوله نكي كلي أماتو أمكي تنبهيش الله أمكي تنبهيش الله جل جلاله كتك من نياك لفسيما إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء سورة الأنعام aya 159, Allah ametanabahisha jambo la makundi. Akasema hakika ya wale ambao farraqu dinahum, wameifarkisha dini yao, kuwatawanya waumini wakawa wakanu shia, wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay'in, wewe Muhammadi ambaye da'wa yako nilokutuma Muhammadi umeifanya kwa kuwakusanya watu wakawa kitu kimoja, bali umekwenda katika ardhi ya Yathrib ambayo kabla ya kuingia wewe iliitwa Yathrib, sasa imeitwa Madina kwa kuingia wewe mtume, ukakuta Aus na Khazraj ni makabila mawili ambayo hayajawahi kupatana hata siku moja, lakini tahamaki kwa kuja kwako, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, tahamaki wakawa kitu kimoja ndugu, ukawakusanya Muhammad wakawa kitu kimoja, hakuna aliyepondoka mpaka washiriki wa wanafiki waliokuwepo katika ardhi ya Madina walifika mahala kwa umoja uliosimama uzuri, wakalazimika na wao kujifananisha na maswahaba, kujiweka katika jamaa, wakawa wamejikita humo humo, wanapanga swafu pamoja, wanaitika wito wa aya za waumini ya ayyuhalladhina amanu, na wao wapo pale hali ya kuwa ni wanafiki, si wa kweli. Lakini kwa umoja uliotengeneza mtume Muhammad walishindwa kujitenga, watengeneze kikundi, sisi ndo wanafiki, tuko tayari kwa lolote. Hapana, walishindwa kulifanya jambo hilo mpaka Qur'ani ilipokuja kuwaumbua na mtume kufanya jambo hilo. Ni la siri sana, kwa sababu kuna Waislamu wana joto la ghadhabu pindi wakimjua huyu ndio mnafiki, kama Umar bin Khattab vile. Ilifika mahala mtume akiainisha kwamba huyu mtu si mtu wa sawa sawa hivi, kama Abdullah bin Ubay bin Salul vile. Amekufa Abdullah bin Ubay bin Salul, mtume anamsalia Umar bin Khattabi anang'aka, anamsalia mtu huyu. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni watu waliojimithilisha na masahaba na mtume alipokuwa imeshuka aya ya ayuhan nabiyu jahidil kufara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam. Ilifika mahala masahaba kwa na sasa kumekucha, hawa watu ndio tunaanza sasa hivi, maana yake imefika mahala hawa watu ndio imekuwa kichocheo kikubwa cha sisi kufanyiwa uadui mkubwa na Waarabu hawa. Sasa aya hii, naam mtume tunakusikiliza, aya ndio hiyo, unasemaje? Mtume anasema hapana, acheni kuwapiga hawa watu, kwa sababu watasema hao kwamba watasema wasiokuwa Waislamu na Wayahudi na Manasara na wengineo, watasema kwamba sasa Muhammad anaua watu wake. Sasa kwa ile jamaa ambayo nimeitengeneza mimi na Allah tabarak wa taala katia taufiki kutokana na kuwakusanya watu wakati kitu kimoja na nyoyo zikaungana, kwa uwezo wake Allah tabarak wa taala kalifanya jambo hili kubwa mno la kuunganisha watu wakati kitu kimoja, na hawa watu hawa ndio ambao wamepenya penya katika safu yetu wakajichanganya humu. Basi tambueni ili jambo lina hasara kubwa mno, tutakuwa hatuwezi kusikika tena na dini nyingine wakabaini kwamba hii ni dini ya haki. Sema dini gani inaua watu wake? Waacheni hawa watu. Sasa jambo kama hili ambalo amelifanya mtume sallallahu alaihi wasallam la kukusanya maswahaba salafu sale kitu kimoja, na mpaka anaondoka hakukuwa na chochote ambacho kinaashiria kuna mmoja kaanzisha alake hivi. Sasa kwa kuwa Qur'ani muujiza, maneno yake Allah yanaangalia kipindi ambacho mtume yuko, lakini yameangalia kabla ya mtume huko nyuma, nyumati zilizopita, kipindi cha mtume na kipindi kijacho. Basi Allah kalizungumza jambo la kipindi kitachokuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndo aya hii anasema hakika ya wale ambao watafarikisha dini yao. Kufarikisha dini yao hakukupatikana wakati wa mtume. Sasa Allah anakusudia kipindi kama kipi? Na jambo hili amelizungumza mtume kipindi ambacho yeye yuko na jamaa ya maswahaba, lakini linakuja jambo ambalo maswahaba kiliangalia na itawezekana vipi hivi tulivyo? Hapana, Qur'ani inazungumza mambo ya nyakati zote zilizopita, zilizopo na zinazokuja. Hili jambo la kufarikisha dini ni wakati ambao nyinyi maswahaba hamtakuwepo. Nyinyi toshekeni hivi mlivyo Allah amekwisha kuridhieni. Kwani hamjaona Allah anasema radhiyallahu anhum, makusudio yake ni nyinyi? Kwani hajakuainishani kabisa kwa majina, wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansam? Hajakutajwa kabisa, hamtosheki kuambiwa na Allah fa in amanu bimithli ma amantum bihi, mnakusudiwa nyinyi? Hamtosheki nyinyi, mmekwishapatia hii dini. Makusudio ya hapa, kaeni mnavuta fikra kwamba kuna ndugu zenu watalifanya jambo hili. Msikilizeni Allah anasema, lasta minhum fi shay'in. Iwapo watalifanya jambo la kuvunja umoja kama jamaa iliyokuwa na sahaba salafu saleh. Ikawa watu wana fikra nyingine mbovu ambazo zimekwenda kinyume kabisa na salafu saleh. Hawa wajawema masahaba radhiallahu alayhim ni wale ambao wanatengeneza jamaa kuanzia kipindi wanaishi wao wenyewe, ila antakuma saa, jamaa yao iko. Kwa nini? Allah alishafunga dini hii iwe ni kwa ajili ya wale walladhina tabauhum, kwa maana radhi za wengine wote kupitia dini ya Kiislamu zipo kwenye daraja bridge ambayo imewekwa maswahaba ndio migongo ya watu kukanyaga kwenda kwenye najaa, kwenda kwenye kufaulu na kwenda kwenye kuipatia hii dini anayotaka Allah tabaraka wa taala. Hii ni kuonyesha jamaa ya maswahaba ile iliyokuwa kipindi cha mtume ndio jamaa ambayo inaendelea mpaka leo. Kwa nini? Fikra zile zile, na kama ni ufahamu, basi ni ufahamu ule ule wa dini ndio unaotakiwa na Allah uendelee mpaka siku ya mwisho, kusije ufahamu mwingine kutokana na fikra za watu. Ikawa watu katika da'wa yao, ili akutambue wewe ni mwenzake, ni lazima akuulize kitu kimoja tu kuhusu la kwako katika dini lina nafasi gani. Utasikia asalamu alaykum, wa alaykum salam, vipi hali yako bana, salama. Fikra, swali hili linaonyesha kwamba wewe katika dini hii mchango wa mawazo yako na fikra zako ni jambo linahitajika sana. Wewe una mchango mkubwa sana katika dini hii. Sasa nakuuliza, wewe ni mwenzetu au si mwenzetu? Hatuwezi kukuuliza ni mwenzetu, utaona kama tunabagua hivi. Nakuuliza kwa istilahi maalum. Kuna terminology maalum ambayo hiyo nikiitamka, wewe kama mwenzetu utajua utajibu vipi kwamba na wewe fikra yako ina nafasi katika dini. Ndugu yetu, fikra ukisema tu inshallah sisi leo tunasoma mwenzetu huyu, watakwambia basi tuko msikitini karibu sana na hivi, na kwa wewe mteja unataka uende ukajifunze fikra, hujui chochote cha kujibu wewe. Wewe unafanya dawa gani wewe? Tunakuuliza fikra, hujui? Basi karibu msikitini, tuko msikitini ule pale na kadha na kadha, na hapo karibu sasa hivi. Baba ondoka na huyu. Sasa naye bana, mimi nakwenda soko. Allah ataleta. Nenda sokoni, fuatana na huyu bwana mpaka msikitini na kadha na kadha na kadha. Lakini ukijibu fikra inahitajika. Bana ndio mwenzetu bana, mashallah, utakumbatiwa alwala walbara. Sasa kwa mujibu wa jamaa hapo ndio itaonekana, asiyekuwa huyo hakuna wala. Na haya ndiyo ambayo yanasemwa na chuoni kwamba alwala walbara dayiqa ni katika alama za hijbia. Sura kama hii inatengeneza Shia. Sasa ikipatikana watu na fikra zao katika dini zina nafasi, kila mtu atoe fikra yake katika dini, mchango wa fikra zake uendeshe dini, hao tayari wameshatoka katika jamaa, wametengeneza ya kwao. Sasa mtume, usije ukawa na hofu kwa ukali ninaoonyesha juu ya nitakowafanya hawa wanaoleta ubaguzi wa kuwagawa waumini waliokuwa jamaa tokea wakati wako mtume na masahaba zako, wakaleta jamaa, wakaleta firqa zingine ambazo haziko katika dini yangu. Na unajua nimesema mimi katika surati Muuminun, inna wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquni fataqaffaru amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Lugha nilotumia mtume kwa vyovyote unajua ni kali, nimezungumza waache kwenye mghafala wao. Fadharhum, hao walioamua kuikatakata kulikata kata jambo la umoja baina yao wakati mwingine za makundi, na baya zaidi kula kila kundi kwa yale wanaokubaliana wao waliotengeneza farihun. Nikasema fadharuhum fi ghamratihim hatta hin. Nikizungumza hivi ni kama mzazi asema huyu kila siku anachelewa kuamka, tunakwenda shambani anabaki analala, basi mwacheni paka muda maalum utakofika, niachieni huyu. Mzazi au mlezi au baba mwenye nyumba akisema kuhusu mtoto mzembe ukana shambani, akasema mwacheni tu hivyo hivyo, Ngoja tukamwamsha, mwacheni atamke saa 4 amke basi mwacheni tu, lakini mwacheni pake siku maalum. Watu wa familia ile wanajua huyu ndugu yetu kwa kweli anahisi kama vile kasalimika anapoamka kwa siku ulizi, lakini kwa maneno ya mzee bila kusema mwacheni siku moja, tunaisubiri tu Yesu kusijua kuna nini manake. Allah anasema fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Mtume aliposhuka inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a latta minhum fi shay'in kabla latta minhum fi shay'in. Wakati Jibril anasema inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, kuna nini huku kaanza na harfu taukidi? Inna kaanza na harfu taukidi, kuna nini huku kinachokuja na linalotajwa ni jambo ambalo kashasema huko? Waache tu hao wanaofanya hivyo. Basi hofu ya mtume Allah kaijibu, lasta minhum fi shay'in, wala kutoa haumo wewe katika yale nitakaowafanya watakaogawa hii dini wakaweka makundi makundi kwa fikra zao. Lasta minhum fi shay'in, wewe si katika wao, wewe huna chochote, huna sehemu ya resho ya madhambi ya madhambi wala malipo mabaya wala mateso watakaoyapata na adhabu kali niliyoiandaa kwa watu watakaofanya jambo baya la kuwagawa waumini wakawa makundi makundi. Basi mtume wangu usio na shaka, lasta minhum fi shay'in. Alfirqatu allati nabbaha Allah alayha fi qawlihi innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in. Hapa anatubainishia mtunzi wa kitabu hiki Sheikh Abdul Salam kwamba kila watu wenye makundi katika dini hii ya Kiislamu ni watu wanaingia katika alama ya zaif, kwa sababu wamepinda katika njia ya salafu saleh, wamepinda njia ya masahaba walipofahamu dini hii, wamepinda na muongozo wa mtume, wamemshaq, wamempinga, wamekwenda upogo na mtume sallama. Na Allah anasema waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Basi na watu hawazinduki au wasubiri mpaka ije Qur'ani iwe hoja juu yao, hali ya kuwa muislamu na muumini na mwanadamu kwa hakika anatakikana aombe kila siku Qur'ani iwe hoja yake. Nas'aluka ya rabbana ay yakuna hadha alquran hujjatan lana la hujjatan alayna. Hili ni jambo natakiona kila Qur'ani itapokuwa kuyo hoja ni juu yako bwana, hoja juu yako itakuwa unataga meno siku hiyo. Aya ziko wazi, makemeo yako wazi, njia iliyo sahihi iko wazi. Layl haka nahari hala yazighu anha illa halik. Lakini tunafahamishwa kuna watu watalifanya jambo hilo, tuseme Allah farraqu dinahum wa kanu shi'a, na kuna baadhi ya majinga ambayo yamepondoka katika ufahamu wa sawa kuanzia lugha ya Kiarabu mpaka ufahamu wake. Akina nani hao? Ni hao mashia. Eti Allah aliposema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, bendera zao zinasimama. Ushahidi huu hapa sasa, sisi tunasema, tunakwambieni dini yetu ndio iko sawa, tumetajwa na jina kabisa katika Qur'ani, hajatusahau sisi. Allah anasema hakika ya wale wamefarikiana katika dini yao, katika dini yao, lakini wakanu shia, wakawa mashia shia, wakawa mashia shia, sisi ndio mashia na tumetajwa hivi huko. Wapi nini? Ala, hivi unataka kuniambia kwamba hii shia aliyokuja hapa ndiyo imekuja kutafsiri nembo ya dini yenu ambayo mmeipa jina la shia, ithna sharia, shia imamia, shia ukurabia, wengine shia jaafaria ndio wale wale hivi na wengineo katika vipotepote mlivyovizalisha yote mkajisha mashia sibi ismailia zaidia sana kama upumbavu gani? Hivi nyote mnajitamba kwamba hii ndio kauli ya Allah aliyoidhinisha nyinyi muitwe mashia, kwa sababu neno linaonekana linakuja katika huu? Ni upumbavu na ujinga ambao umetanda katika vichwa vyenu, na hili jambo linakuja kwenu kuwa ni kinyume chake. Allah anakemea hapa, jambo hili ni jambo la umakundi kundi. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, hapa anakataza masuala ya makundi makundi. Allah tabarak wa taala, wa kanu shi'a, na wakawa makundi makundi. Basi hapa ndipo Allah tabarak wa taala anamtoa mtume wake ambaye hakuweka msingi wa watu kuwaruhusu kila mmoja na fikra yake na kundi lake. Ingekuwa Abu Bakari na watu wake basi na fikra yake, Ali bin Abi Talib alikuwa na watu wake na fikra zake, mtu aliyokuwa anasapotiwa na wahyi Umar bin Khattabi kutokana na rai yake baadhi ya nyakati ilitofautiana mpaka na mtume. Mtume angeona kutokana na wewe rai zako mara nyingi zinakuwa much better, basi wewe anzisha kikundi chako, mimi nimekipongeza basi anzisha tu. Lakini hakukuwa na uhuru kwa yoyote, hata yule ambaye aliruhusiwa alipata ilhamu ya maneno yake, rai yake, kusapotiwa na Qur'ani, hakupewa nafasi ya kuwa na kikundi chake, akaanzisha la kwake katika dini hii. Nani mwingine ambaye anaweza akaepuka nakama na madhara yatakayopatikana kutokana na kuifarikisha dini ya Allah na watu wakawa separate, makundi makundi? Hili jambo ni baya mno, na ndio maana mtume wake anamtoa lasta minhum fi shay'in. Kwa leo tutasimamia katika hii alama moja ambayo itutoshe kwa leo kufungulia darasa yetu, ili tuweze kwenda kuwapa haki wengine ambao na wao wanahitaji kufungua darasa hii kama tulivyoanza kwenu, basi na wengine wasubiri. Insha Allah Taala tutaendelea Ijumaa ijayo. Leo ilikuwa ni dhurfu za kusafiri imepelekea tu kufika muda umekwenda kidogo, lakini kwa kalima hii fupi na darasa yetu insha Allah ni kama tumeifungua rasmi. Tutaendelea wiki ijayo siku ya Ijumaa inayofuata. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.